سورة البقرة درس نمبر 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة برابر کئی مزلرا ودروئی مزلرا رواج کئی مزلرا وآتو الزکاتا ورکئی زکات. وما تقدمو آغا چی وڑان دی کوئی تاسو لئنفسکم د پار د خپل ځانو نستاسو من خیر سخیر تجدوه نو بممی دیلرا عند الله د الله تعالی سکا ان الله یقینا الله تعالی چې دې بما تعملون بصیر هغه سمانی چې کوي تاسو لیدونکي دې. زواجر ذکر کېدل یو زجر ذکر شو په اعتراض علی الرسول سره په پیغمبرانو باندې اعتراض کول. دویم زجر ذکر شو په حسد کولو سره او ان شاء الله باقی درې واړه روان دي زجرونه هغه به ذکر کیږي. نو بیا به شپږم اعتراض او د هغې جواب کیږي. نو په پرونی آیات ود کثیر من اهل الکتاب باندې منګه حواله ذکر کړه خو ما د تفسیر نوم وانغستی دو چې یهودیانو اغه دوو صحابه او ته چې عمار رضی الله تعالی عنه او خزیفه رضی الله تعالی عنه نو هغه ته دا خبره وکړه کچری تاسو دین په حق باندې وې نو تاسو به سله په احد کې شکست خوړو. خو مطلب دا چې تاسو په حق باندې نه یې زمونږ دی دین ته راواوړئ نو دا به ستاسو دپاره ډېره ښیي. نو عمار رضی الله تعالی عنه دا تفسیر بغوی راغستې دي مونږ نوم نو اغستی تفسیر بغوی د دې آیات تلاندې دا لیکلي دي. نو عمار رضی الله تعالی عنه ورته وی په تاسو کې څنګه هغه سړی چې وعده ماتی هغه څنګه سړی. نو وی چې یاره وعده ماتول دا خو ښه کار نه دی لکه دا خو ډیر ناکاره کار دی. نو وی مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار نه کوو مونږ ورسره دا وعده کړې ده. او حذیفه رضی الله تعالی عنه ته وی ته هغه وی فقد رضیت ربا زه رضایم په خپل الله باندې چې زما رب دی. فقد رضیت بالله ربا وبمحمد نبیا او په محمد صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر دی وبالاسلام دینا او په اسلام باندې چې هغه دین دی وبالقران اماما چې قران زما پیشوا دی او ماته لار خودون کې دی وبالكعبة قبلة او په کعبه باندې چې هغه زمونږه قبله ده وبالمؤمنین اخوانا او په مؤمنانو باندې چې هغه زمونږه وروڼه دي. نبی علیه السلام ته چې دا خبره هغې وکړه ورته یې کامیاب شوی. د یهودیانو دغه کار دی او د باطل پرستو خلکو چې تا به د حق دین ناړی خو ستا کار بسی چې زما د الله د کتاب سره وعده ده چې زه به د حق پرستو ملګرتیا کوم. نو د حق پرستو ملګرتیا کوي او د باطل پرستو ملګرتیا مه کوئ ځکه چې دا مسلمانی دا د چا وراثت نه دی دا د الله انعام دی په چا باندې چې وشي. ورنه که د وراثت خبره وي نو د نوح علیه السلام زوی ولې دنیا کې تباه کیږي ښځه یې ولې تباه کیږي. د نبی علیه السلام ترو ولا د مرګ په وخت کې راځي وایي تره دا کلمه ووایه د توحید هغه ترې وایي علا ملت عبدالمطلب زه مړېږم خو په ملت او په دین د عبدالمطلب باندې مړېږم د دنیا نه رخصتېږم. نبی علیه السلام ته آیاتونه راغلل انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. دا مسلمانی د چا وراثت نه دی دا مسلمانی چې څوک د دې تابعدار دی دا د هغه مسلمانی ده. پلار به کافری زوی به سخت مسلمانی زوی به کافری پلار به پوخ مسلمان. ها نو د دې وجې نه همیشه د پاره د حق پرستو ملګرتیا کوي او د حق پرستو سره دا غینې زده کړه کوي. واقیم الصلاه قائم کیمون زوات الزکات او ور کی زکات. تفسیر منار لیکي په دې زمانه چې دوه خبرې ذکر شوې د پاره د اصلاح. یو اصلاح د بدن چې هغه مونځ دی، او دویمه اصلاح هغه د څه شي ده؟ دویمه اصلاح چې کوم دی نو هغه د قوم ده. نو یوه اصلاح د بدن ذکر شو چې د هغې دپاره ذکر د مونځ وشو، واقیم الصلات. او دویمه اصلاح ذکر شوه د زکات چې په هغې سره د قوم اصلاح راځي، وآتو الزکات ورکی زکات. نو په زکات سره اصلاح چې کوم دی هغه د قوم راځي، چې مالدار د خپل مال نه زکات وباسي او غریبانان لا هغه زکات ورکوي، هغې راوچتیږي په دې سره، او د هغې امداد په دې سره کیږي. نو دا امداد د قوم دی. او دارنګې موز چې کوم دی دې سره اصلاح د بدن راځي، خو که موز ته خیال وکړې نو دې سره اصلاح د قوم هم راځي. هغه څنګه چې د محلې په مونځ جومات کې یو سړی مونځ کوي او ټول خلک حاضریږي، او یو سړی حاضر نشي نو خلک تپوس کوي یره هغه څه شه. نو څوک ووایي یره هغه خو نن بار تللی دی، نو چې سار له راشي وایي خیر الی تر ورسېدې بار تللی وې. یعنی مطلب دا چې په جومات کې موږ د قوم د حالت نه هم خبرېږو، او که نه بیماری نو دغه جومات والا والا چم والا کې بیماری سخته ای، بیماری د تکلیف ای، لړ شي دغه ته پوست پاره لړ شي یاره وای ته جومات ته نوې راغلی. نو چې جومات ته یو سړی نه راځي نو پوه شه چې د دې بیماری سخته ده. وړو وړو بیمارو خلکو د جومات نه پاتې کیږي. نن مې تبه ده، او نن مې دا دي، او نن مې هغه دي. یو خو هغه تبه راشي چې ټیمپریچر بالکل سړی بیا په خپل ځان نه پوهیږي، یا خو جدا خبره ده. نو د دې وجې نه په مونځ سره هم اصلاح د قوم راځي، او د اصلاح د بدن ورسره هم راځي. وما تقدمو لانفسکم، او هغه چې وړاندې کوي تاسو دپاره د خپلو ځانونو من خیر څه خیر، تجدو عند الله، نو به ممی دې لره الله څکه. چې مړ شي سړی خلک څه وایي؟ وایي څه یې پرېښودی دل میراث خورو ته. او مخکې ته چې رواني نو تپوسونه تی کیږي څه د ځان سره راوړل د پرشتو د طرف نه، تپوسونه چې څه د ځان سره مخکې لیږلي دي. نو الله تبارک وتعالی وایي څه چې تاسو ځان نه وړاندې کړي دي هغه به د الله تبارک وتعالی څکه عمومي. د دې وجې نه مال ستا هغه مال دی چې تا په صحیح طریقه باندې دنیا کې په خپل ځان باندې په خپلو بچو باندې خرچه کو، او د غریب مسکین خیال له پکې وساته، دا ستا مال دی. دا وراثت چې نور تا نه ټول مال پاتې کیږي دا ستا نه دی، دا د بل چا دی، هغې باندې تقسیم کیږي. دا د لورې څه ده، دا د زوی څه ده، دا د ښځې څه ده، هغه تقسیم شي. خو کم مال ستا دی هغه دی چې تا دنیا کې که هغه تا په بال بچ باندې په صحیح طریقه باندې خرچ کو، او که نه تا زکات مال د خپل زکات د مال نه ورکو، خیرات ته ورکو، صدقه دی ورکوله، د الله په دین کې د خیال ساته، د غریبانانو د خیال ساته، دغه مال ستا ته سره تللی دی، او دغه تا وړاندې کړی دی. وما تقدمو لانفسکم، هغه چې وړاندې کوي تاسو دپاره د خپلو ځانونو من خیر څه خیر، تجدونو به ممی عند الله، د الله تعالی څکه، الله به یې د اجر نه محرومه نه کړي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر، په هغه څه باندې چې کوئ تاسو لیدونکي دی. چونکې اعتراضات ذکر کیدل، نو چې کله په تاسو کې اعتراض کوي نو درد زړه ته رسي که نه رسي؟ رسي که نه؟ چې کله یو سړی په چا اعتراض کوي نو زړه ته درد رسي. نو څو اعتراضات په پیغمبر ذکر شو؟ پنځه. او د هغې جوابونه وشو، او اوس هغې ته زجرونه بیان شو، زورونې ورکړی شوې. کم خلک چې دا نمونه خوی په ځان کې ساتي، د هغې نه دوه خبرې ذکر شو. یو دا چې حسد کوي په پیغمبرانو باندې اعتراض کوي، او دویم حسد چې حسد بغض په زړه کې ساتي. نو الله تبارک وتعالى وی پروا مکوا مسلمانا، پروا مکوا پیغمبرا، دا الله په عبادت کې ځان مشغول کا. او واقعی خبره ده چې دا الله په عبادت کې کله ته په تکلیفونو ما دا الله د عبادت طرف ته توجه ورکی، الله ستا زړه ته سکون راولي. نو په داسې وخت کې د سکون ضرورت وي، نو الله حکم وکړو چې عبادت کې مشغول شه. که عبادت بدنی دی، که هغه عبادت مالی دی، او څه چې تاسو کوی الله به محرومه نه کی تاسو د دینا، او الله ستاسو په دې ټول عمل باندې لیدونکی دی. کم صبر او تحمل نه چې تاسو د مخالفینو په خبرو باندې کار اخلئ په صبر او استقامت سره، او په خپل د الله په عبادت باندې ټینګ ولاړ یئ، د الله د نظر نه بهر نه یئ، الله د نظر د لاندې یئ. وقالوا وایدی لن یدخل الجنه، چری به داخل نشي جنت ته، الا من کان هودا، مگر هغه څوک چې وي یهودی او نسوارا یا نسوارا. تلک امانیهم، دا دی ارزوګانې د دي. قل هاتوا برهانکم، وای ورته راوړئ دلیل ستاسو، ان کنتم صادقین، که چری تاسو رښتونی. دریم زجر ذکر کیږي په دعوا باطله د دخول د جنت سره، په دروغو باندې دعوا کول چې یهود وایي چې یهود به جنت ته ځي او نسوارا وایي چې نسوارا به جنت ته ځي، دا دعوا باطله ده. کله چې باطل پرست یو دعوا کوي، د دعوې د ثابتولو لپاره شرط دا دی چې دلیل بخی. نو دلیل ورسره و، الله تبارک وتعالی وایي قل هاتوا برهانکم، ځای که تاسو وایئ چې جنت ته به موږ ځو، نو الله کوم ځای کې تاسو سره وعده کړې ده هغه وعده خو راته لږه وښایئ، هغه وعده لږه راښکاره کوي تاسو خپله چې الله تاسو سره کړې ده. نو د دې وجې نه هر یو مسله چې ته واورې، نو پکار دي چې کم از کم د هغې دلیل وغواړئ چې د دې دلیل تا سره شته چې تا دا مسله وکړه. که دلیل یې پرېښودو د قرآن او د سنت نه خو ډېره ښه ده، خو افسوس چې بعضې ناپوه خلک د دلیل تپوس نه کوي، خو وایي پلانکي مولایي صاحب، پلانکي بزرګ داسې ویلي دي، نو حالانکې دین کې دلیل هغه قرآن او سنت دی. د دې وجې نه د پنجپیر شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه هغه په رستم کې پوسې کلی کې یو مناظره وه، او په هغه مناظره کې ډېر مولیان راجمع شوي وو. کله چې هغې مسلې مخې ته کړې او شیخ القرآن د هغې مسلو د دغې خلکو رد وکړو، او بیا یې ورته ووی چې تاسو د مسلې خو ما رد وکړو، اوس که تاسو سره دلیل صحیح، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، راوړئ دلیل تاسو په دې خپلو مسلو چې ما ستاسو د مسلو کوم رد وکړو، په هغې لږ دلیل له قرآن او د سنت نه وښایئ. نو باطل پرست وی پتوې پې لګوئ، دا کافر دی راغلی دی پتوه پې لګوئ، مولیان یو بل ته وی پتوې پې لګوئ. نو هلته یو هانو عبدالرحمن نوم یې، او د اوسای هغه وی په الله یقینو که ما خپلو کسانو ته چې زما کم کسانو، نو ما ورته ویلی چې دا د پنجپیر شیخ پړ شي نو د غشایانو په لوټو به دی ولئ. خو چې کله تا د قرآن آیاتونه ووی او تا ورته ووی چې تاسو کومې مسلې پیش کړي په هغې باندې د قرآن او د سنت نه دلیل پیش کړئ، نو هغې وی چې پتوې پې لګوئ، وی ما دې خپلو کسانو ته ووی چې دا مولیان زما دیرې ته راشي، نو ووایي وی هغه ته د قرآن آیات وی او دې وی پتوه پې لګوه. نو مطلب دا چې په دین کې به دلیل غواړئ، دین کې خبره بې دلیله چې کم دی، دا خو تا جاګیر وګرځو د یو مولا، او دین د جاګیر د مولا نه دی. دین چې کم دی دا د چا دی؟ دا د الله او د رسول دی. نو چې کله الله او د رسول نه په هغه دین معنی دلیل نی، او یو سړی وایي چې پلانکي بزرګ او پلانکي پیر ویلی دي، نو دین خو تا د پیغمبر نه واغسته بزرګ ته دی حواله کوه، او دین تا د پیغمبر نه او د قرآن نه واغست مولایي صاحب ته دی حواله کوه. نو چې مولایي صاحب په دین کې دلیل جوړ شو، نو جو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث لرې کا، او وایي مولایي صاحب چې د دې ملک کوم مولایي صاحب دی، دی چې کومه مسله کوي زه به په هغې باندې عمل کوم، ځکه چې دا دین د ده جاګیر دی. نو د دې وجې نه خلک په یو غټه غلطه کې پروت دی چې ته ورته ووایې چې په دین کې دلیل پکار دی، وایي ته دومره غټ مولایي صاحب نه دلیل غواړې، د دې دومره غټ مولایي صاحب نه ته دلیل غواړې په دې مسله باندې، نو د دې وجې نه دا خپله ما سره په الله یقین وکړه په خپل جومات کې شوي. سړی راغلی و ولس کاله اتلس کاله یې زموږ په کلي کې امامتي کړې وه، او دا مسله یې وکړه، ناست و موږ وایي دلته د امریکې نه خلکو له پیسې راځي او خیال کوي او دا وغیره ټول مې، دا خو ذاتي خبرې دي. خیر اخیری کې خبره دا یې وکړه چې تاسو ته پته چې دنیا نظام چا ټینګ کړی دی؟ یو قطب دی، څلور غوثان دي، څلوېښت ابدال دي چې دنیا دا نظام چلی. بس مې ماته خو اوس مکمله وشوه، ما قرآن راواغستې ده او قرآن مې چې څنګه ما د سپونو د پاسه تلم ټول خلک په ما را غوټه شو، وایي دا تلس کاله زموږ په ملک کې امامتي کړی ده او ته چې کوم دی د ده نه به تپوس کوې؟ نو مې دا دین خو د ده نه دی، خبره یې داسې کړې ده چې د الله نه یې واغستې ده او کتب او غوث او ابدالو ته یې د دنیا نظام اوله کړی دی، مې په دې باندې زوم کافر کېږم که چېرې ما دا ومنله. او که دې د مسله باندې یقین ساتي نو یقین خو پې ځکه ساتي چې د تاسو ته وکړه، نو مې دې پې هم کافر کېږي. نو زه دنه دا تپوس کوم چې دا دنیا نظام الله ټینګ کړی د قرآن په تعلیماتو سره. الله پاک آیت الکرسی کې وایي لا یعوده حفظهما، نه ستړي کېږي الله په حفاظت ځمکې او د آسمان. او د چې کوم دی ابدالو او غوثانو او کتب ته دا حواله کړه، نو د دې وجې نه دا زه تاسو ته وایم چې کوم ځای یو سړی مسله بیانوي او ته هغه سره دلیل نه وي او ته ته تپوس کوې، نو هم به راپاسي، وایي دا خو ډېر غټ مولا یې، ته د ده نه تپوس کوې. نو چې د مولا نه تپوس نه کوم، نو زه به د زمیندار نه کوم، زه به د دوکاندار نه کوم، زه به د لوار نه کوم، زه به د ترکان نه کوم، که نه زه به د دغې مولا نه کوم چې مسله دې کړې ده. لږ موږ ته د قرآن او د سنت نه دلیل وښایا. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، وایه ورته راوړئ دلیل ستاسو که چېرې تاسو رښتونی. بلا بېشکه من اسلم هغه چا من اسلم وجهه لله، چا چې غاړه کې خود الله تعالی ته، چا چې اسپاره مخپل الله ته یعنی غاړه کې خود الله ته، وهو محسن او دې تابعدار د سنتو، فله اجرو نو دلره اجر د ده دی عند ربي په نیز د رب د ده باندې، ولا خوف علیهم نبو یره په دی باندې، ولا هم یحزنون او نبو دی غم جنا. لپس د بلای راوړو مخکې یهودیانو او نصارا ووی چې نبزی جنت تا مگر یهودی او نصاری، نو الله تبارک وتعالی او فرمایل چې څه دلیل خو پیش کوي، نو دلیل پیش کولی نشي، نو د دې د دعوې نه پیراله، نو لپس یې د بلا ول راړه چې بېشکه زیبه جنت تا خو څوک پزی. نو الله پاک بیان کوي من اسلم وجهه لله، چا چې اس پار خپل مخلر الله تا یعنی غاړه کې خو دې د الله تبارک وتعالی احکام تا، وهو محسن او دې متبع د سنتو، د عمل د قبلې دو د فاره شرط داده چې عمل ستا د شارع مطابقی برابری، شریعت چې کم عمل خودلې دی نو چې شرط داده د قبلې دو چې د شریعت مطابق وي او خالص د الله د رضا د پاره وي چې پاغې کې ریا و غیره ني، ورنه ریا ته شرک ویلې شوی دی چې خالص د الله د رضا د پاره وي او په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. تفسیر القرآن تفسیر قرآن العظیم کې 117 نمبر صفحه باندې لیکي ان للعمل المتقبل شرطین، یقینا د عمل د قبلېدو دپاره دوه شرطونه دي، احدهما من الشرطین دوه د دې دوو شرطونو نه، یو شرط څه دی؟ ان یکون ثوابا خالصا لله، چې ستا د عمل برابر وي او په دې کې اخلاص وي، خالص د الله تبارک وتعالى د پاره وي. او دارنګي والآخر ان یکون ثوابا موافقا للشریعه، دویم شرط دا دی چې د شریعت مطابق وي. دا چا لیکلی دی؟ قرآن العظیم. تفسیر چې کوم دی ابن کثیر رحمت الله علیه چې کم دا مکمل په یو کتاب کې بند تفسیر دی ټولو دا په 170 صفه باندې د دې آیات لاندې تاسو وګورئ دغه دوه شرطونه دي لیکلي دي. یو شرط چې د الله دپاره خاص وي، یوازې د یو الله دپاره، او دویم شرط چې موافق د شریعت وي، اله دغه عمل الله تبارک وتعالی قبلی، ورنه د دین علاوه دغه عمل قبلی دی نشي. د دې وجې نه بعضې خلکو سورة الملک تبارک الذی د جمعې په شپه باندې خاص کړی دی، هېڅ دلیلی نشته. هره شپه یې خاص کا، ځکه چې هره شپه وایي څوک سورة الملک وایي په ده باندې الله تبارک وتعالی د عذاب قبر چې کوم دی دا سپکی لرې کوي. نو اوس هغه وړی دی د هرې شپې په ځای باندې جمعې شپې دی وړی دی، لکه چا ویلی دی، دلیل ورسره نشته. په دیرشتمه د رمضان سورتونه وایي په جوماتونو کې، چې کله دیرشتمه رش شي دیرشتمه شپه شي په هغې باندې سورتونه شروع کړي. هغه څو سورتونه دي هلکه تا سره دلیل څه دی په دیرشتمه د رمضان؟ دلیل خو نشته، دا خو ښه کار دی. نو چې ښه کار دی ته د پیغمبر نه زیات پوه وایي چې ته ښه کار کوې. ښه کارونه خو ټول موږ ته بیان شوي دي، ته د ښو کارونو د ټینګولو دپاره کوشش وکړه، تا لپاره ډېر شي دی هغه نه راټینګای او نور پکې د ځان نه راولي. دارنګي که زه عمرې کوي په کومه په اخیری جمعه د څه شي د رمضان وایي که زه عمرې وکوي، نو چې که زه عمرې کوي د ټول عمر قضا شوي منځونه درته معاف شي. هلکه چا ویلي دي؟ یاره چا ویلي نه دي، خو دا د اخیری روژه ده، اخیری جمعه ده د رمضان، او په دې باندې د بزرګانو نه موږ ته نقلي بزرګانو ویلي دي. هلکه دلیل یې څه دی د قرآن او د سنت نه؟ دلیل یې څه دی د صحابه رضوان الله اجمعین نه؟ دلیل ورسره نشته. نو چې کله دلیل نشته نو بیا ته څنګه دا خبره کوي؟ به شرط د دی چې ستا عمل مطابق د شریعت وي، و هو محسن او وي دی تابعدار د سنتو، فله اجرو عند ربه، نو دلره اجر د دی په نیز د رب د باندې. نو الله تبارک وتعالی دله اوس خوشخبري درکوي، ولا خوف علیهم، نه به ویره په دی باندې. یره خو په هغه چا مانی چې هغه د ځان سره پنډونه د سنت نه خلاف او د شریعت نه خلاف ځان سره وړي، نو هغه باندې به یری چې مطابق د شریعت تا ژوند تیر کړي، الله پاک وایي یره به در باندې نه. ولا هم یحزنون، او نه به وي دی غمجن به هم نه شي. نو چې د اخرت یره د نه الله تبارک وتعالی اوچته کړي، او د اخرت هغه غمجن تیا د نه الله تبارک وتعالی اوچته کړي، نو نور څه غواړي؟ واقیم الصلاة، قائم کئ منځونه، یعنی رواج کئ منځونه، ادروئ منځونه، و آتو الزکات، ورکئ زکات، و ما تقدمو لانفسکم، هغه چې وړاندې کوئ تاسو دپاره د خپلو ځانونو من خیر څه خیر، تجدوه، نو به ممی دې لرا عند الله د الله تعالی څکه، ان الله یقینا الله تعالی چې دی بما تعملونه بصیر، په هغه څه باندې چې کوئ تاسو لیدونکي دی. وقالوا وايدي لن يدخل الجنة، چری به داخل نشي جنت ته الا من كان هودا، مگر هغه څوک چې وي يهودي او نسوارا یا نسوارا. تلك امانيهم، دا دي ارزوګانې د دي. قل هاتوا برهانكم، وای راوړئ دلیل ستاسو، ان كنتم صادقين، که چری یې تاسو رښتوني. بلا بېشکه زی به جنت ته، خو څوک؟ من اسلم وجهه، هغه څوک چې وسپاري خپل مخ لره الله ته، یعنی غاړه کیدي د الله حکمونو ته، و هو محسن، او دی تابعدار د سنتو د پیغمبر، فله اجرو، نو دلره اجر د ده، دلره مزدوري د ده عند ربي، په نز د رب د ده باندې. ولا خوف علیهم، نه به ویره په دی باندې. ولا هم یحزنون، او نه به وي دی غمجن.